A dzisiaj znowu o niczym, czyli o piłce nożnej. Trochę chciałem, żeby kurz opadł. Skończyły się właśnie wczoraj rozgrywki grupowe Euro 2012. Polsce nie udało się wyjść z grupy, awansować do kolejnego etapu, do ćwierćfinału. No i teraz co się działo u nas po tym, no po tej porażce, tak? Nie udało nam się. Kurna, no! Jedźżesz! Co za... Polsce nie udało się awansować. Natomiast kibice na stadionie podziękowali drużynie, przywitali ją o 3 w nocy w hotelu, też skandując dziękujemy. No jakiś szał, no fajnie, ja też czasami piję alkohol i stan takiego upojenia, odurzenia, zmienionej świadomości jest fajny, czasami bywa fajny, potem różnie to bywa z samopoczuciem na drugi dzień, które powszechnie zwane jest kacem. No ale generalnie to jest tak, że z takiego upojenia człowiek jakoś tam się no, wychodzi. Natomiast mam wrażenie, że w Polsce to upojenie sobie wszyscy, znaczy wszyscy to nie, ale spora część ludzi sobie podtrzymuje. Patrzę na jakieś sondaże na portalach, na przykład na TVN24 było pytanie, czy Polska zaprezentowała się dobrze w Mistrzostwach Europy. No i 54% odpowiedziało, że tak. No a przypomnę tylko, że Polska była w najsłabszej grupie. Tak, no w najsłabszej, nie było słabszej. Zdobyła 2 punkty, 2 razy zremisowała, nie wygrała żadnego meczu w najsłabszej grupie. No i orzekanie, że jest to sukces, wydaje mi się bardzo mocno przesadzone. Dziękowanie za taki wynik, no też chyba jest... chyba jest właśnie spowodowane tym upojeniem. Polecam troszkę jednak jakiejś refleksji, bo ja nie mówię o cudach, żeby tutaj jakiś, że oczekiwałem finału, ale to była impreza sportowa, na której wynik sportowy jak najbardziej się liczył, a wręcz chyba był kluczowy. Z punktu widzenia oczywiście reprezentacji, bo z punktu widzenia organizacji całego turnieju i tego, że on się odbył w Polsce, to już zupełnie inna sprawa. I w tej chwili nie chciałbym na ten temat dyskutować. Dyskusja jest jednak dialogiem pewnym, a ja tutaj musiałbym dyskutować ze sobą samym. W każdym razie tego sukcesu sportowego na pewno nie było. Dlatego nie widzę podstaw do tego, żeby tak traktować polską drużynę jak Bożyszczów jakiś. Bo nie udało im się, nie powiodło im się. Ja wiem, że piłka jest... W ogóle sport jest zdradliwy. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ale specjalnie nie powiedziałbym nawet, że tutaj w tym wypadku, w wypadku naszej reprezentacji jakaś walka do upadłego była. Gdzieś tam wyczytałem, że to jest podziękowanie za te emocje. No zgadza się, no były emocje, ale komu chcieliście podziękować, ci co dziękowali za te emocje? Bo jakbym ja wyszedł z kolegami swoimi na boisko jako reprezentacja Polski i gralibyśmy i no, cały naród by nam kibicował i wierzył do końca, to też byśmy stworzyli dzięki temu, nie my, no, bo nie przypisuję sobie tutaj, no ale emocje były związane nie z tymi konkretnymi ludźmi, tylko były związane z reprezentacją Polski po prostu, z tym, że to był turniej, że były mecze, że trzeba było wygrać, że dwie drużyny dążyły do tego, no to to są emocje sportowe. Jeśli się komuś kibicuje, którejś stronie, to się takie emocje przeżywa. Ale one nie były związane z tymi konkretnie ludźmi, bo no, ci konkretni ludzie dostarczyliby nam, znaczy o emocjach i o sukcesie można by było mówić co najmniej, chociaż moim zdaniem to nie byłby sukces, to byłoby tak naprawdę na tych mistrzostwach wyjście z grupy było po prostu jakby normą, poniżej to jest porażka, powyżej to jest sukces. No bo nie można powiedzieć, że wyjście z takiej grupy jest niemożliwe. Oczywiście, że dwie drużyny wychodzą, dwie nie wychodzą i te, które nie wyszły, każda z tych drużyn, wszystkie cztery, uważam, że powinny w ten sposób definiować swój sukces w tych mistrzostwach. No i w tym momencie Czechy i Grecja odniosły sukces, Polska i Rosja poniosły porażkę, no. Nie ma naprawdę, piłkarze powinni tutaj powiedzieć zdecydowanie, nie ma za co, no bo naprawdę nie ma za co dziękować. Kolejna sprawa to żenujące w tej chwili pranie brudów po tym sukcesie, jak to można, jak niektórzy go nazywają, łącznie z szanownym panem trenerem Franciszkiem Smugą, który jest zadowolony i nic by nie zmienił. No więc po tym sukcesie okazuje się, że piłkarze zgarnęli całkiem pokaźne premie. Premie, przypominam, to fajnie się nazywa, bo nie wiem, każdy z was, który pracuje, to na pewno wie, co to jest premia i za co się dostaje. No i piłkarze dostali takie premie, które, no jak sądzę, im się widocznie należały. Ale okazuje się, że na przykład o czym może myśleć taki reprezentant Polski w dniu meczu z Czechami? Wstaje rano, budzi się, a wieczorem będzie miał mecz o wszystko. Otóż taki reprezentant, albo kapitan wręcz, bo to chodzi o Kubę Błaszczykowskiego, przeczytałem to na portalu weszło.com. Weszlo.com. On myśli o tym, że prawdopodobnie razem z drużyną, bo to myślę, że był wysłannikiem, że 15 tysięcy euro startowego, czyli takich pieniędzy, które się dostaje po prostu za to, że się został powołanym do tej reprezentacji. Można potem w ogóle moczyć nogi w basenie i nie zagrać ani jednego meczu, albo wychodzić i po prostu stać na boisku. Czyli takie po prostu, no dokładnie, startowe. 15 tysięcy euro to za mało. No i to nawet, i po prostu, no trzeba iść do związku i targować się o 5 tysięcy. O 5 tysięcy euro, no. Ja naprawdę, ja nie jestem człowiekiem bogatym, ale kurczę, no o 5 tysięcy euro to przecież, no trochę godności. Także, a w ogóle pieniądze były dzielone nie ze względu na sukces, oczywiście. Gdyby ten sukces był, to one byłyby większe. Ale można było na przykład, tak jak, znaczy po prostu były konkretnie dzielone za punkty. Polska zdobyła 2 punkty, więc za te 2 punkty przytulą jakąś tam, jakieś pieniążki. Mimo, że te 2 punkty nie dały kompletnie nic, no Polska jedzie do domu, czyli do Polski można powiedzieć. Następna, chyba już ostatnia sprawa w tym szybkim podkaściku to prezes Lato. Oczywiście żądanie, że prezes ma odejść, bo Polska nie odniosła sukcesu na euro, Polska nie odniosła sportowego sukcesu na euro, jest oczywiście, że jest bzdurą. Tutaj ani Zbigniew Boniek, ani nikt inny nie musi mi tego tłumaczyć, że to jest bzdura, bo jak ktoś, to powtarzam tutaj, ale to jest również mój pogląd, jeśli ktoś dobrze zarządzał związkiem piłkarskim, PZPN-em, jeśli ktoś dobrze zorganizował to euro, to nie ma powodu, żeby go odwoływać dlatego, że na przykład Murawski grał beznadziejnie. Albo nie można go odwołać dlatego, że ktoś się potknął na boisku i nie strzelił gola. Tak samo nie można twierdzić, że jakby reprezentacja Polski w jakimś tam przypływie geniuszu strzeliła 3-0 Rosji, zdobyła po prostu wszystko jedno, zdobyła medal na tych mistrzostwach, to nie można twierdzić, że w związku z tym Grzegorz Lato powinien zostać dożywotnim prezesem PZPN. Należy po prostu go rozliczyć za to, za co on odpowiada. I tutaj też jest za co go odwoływać, ale nie o tym. Natomiast jedna rzecz. Nienawidzę robienia z gęby cholery. Pan Grzegorz Lato powiedział w wywiadzie w Przeglądzie Sportowym, że jeśli Polska nie wyjdzie z grupy, czyli nie awansuje do ćwierćfinału, on nie będzie kandydował na następną kadencję. Dlatego bez względu na to, czy on będzie kandydował, czy nie będzie, to przedstawianie w tej chwili tego w ten sposób, że on musi się nad tym zastanowić, czy będzie, czy nie będzie, już jest dla mnie obrzydliwe. Także ja powtarzam, nie chcę odwołania Grzegorza Laty za to, że Polska odpadła z turnieju. Chciałbym tylko, żeby wypełnił swoje obietnice. Tak jak generalnie mam takie oczekiwania wobec każdego człowieka. No i to tyle w tym żenującym podcaście. Do usłyszenia. Cześć.